C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Yağsa yağmur yağar, yağsa yağmur yağar. Ben zaten islanmışım, ben zaten islanmışım. Gelursa yarım gelur, gelursa yarım gelur. Zate gör restlanmışım, zate gör restlanmışım. Zate gör restlanmışım, zate gör restlanmışım. Berane yaylalara, berane yaylalara. Atlı gezerim atlı, atlı gezerim atlı. Böyle yazılmış kader, böyle yazılmış kader. Ben miyim kabahatli, ben miyim kabahatli. Böyle yazılmış kader, böyle yazılmış kader. Ben miyim kabahatli, ben miyim kabahatli. Bak hele aya, aya bak hele aya. Bir tarafı silinmiş, bir tarafı silinmiş. Zavallı bu gönlümü, zavallı bu gönlümü. Açan çiçeği solmuş, açan çiçeği solmuş. Zavallı bu gönlümü, zavallı bu gönlümü. Açan çiçeği solmuş, açan çiçeği solmuş. Radyo Havan'dan ve C Vitamininden herkese günaydınlar sevgili dinleyenler, merhabalar. Yağmurlu bir İstanbul'dan sesleniyorum bu sabah sizlere. Tabii İstanbul'da en fazla galiba şimşeklerle uyandık sabaha, belki gece boyu yağan yağmuru bir kısmımız izledi, bir kısmımız da şahit olamadı. Fakat yağmur Trakya'da can alıyor, İstanbul'daysa şimşek fırtınası var diye uyarıyor bugün haberler. Trakya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyük Karıştıran beldesinde derenin taşması sonucu 3 kişi boğularak hayatını kaybetti. Tekirdağ Çerkezköy ile Saray ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi sevgili dinleyenler. Çorlu ilçesinde ise taşan dere nedeniyle 2 köy sular altında kaldı. Çok hoş olmayan bir haberle başlamış olduk bugün programı ama dün gece yaşananlar bunlar. Trakya'yı etkisi altına alan yoğun yağmur yağışı hayatı durma noktasına getirdi Trakya'da. Yağmur yağışı sonrası büyük karıştıran deresi taştı. Aynı ismi taşıyan beldeyi sular altında bıraktı. Çok sayıda ev, iş yeri ve otomobil ise sular altında kaldı. Sanıyorum bugün ana haber bültenlerinde de ayrıntılı bir şekilde görsel olarak da göreceğiz durumu Trakya'daki. Gece boyunca haber alınamayan aileler oldu. Yine cansız bedenlere ulaşıldı. Ekipler evinden çıkardılar Demirel'in cesedini. Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırdılar. Kötü bir gece geçirdi Trakya. Çok sayıda ev sular altında kaldı. Metrekareye son 24 saatte 100 kilo yağış düştü. Şu an ekipler çalışmalarını sürdürmekteler, haberiniz ola. Programa Karmate ile başladık. Yağarsa yağmur yağar, ben zaten ıslanmış hem dedi. Sezen Aksu ile devam ediyoruz. Bugün listem bolca yağmurlu şarkıdan ve türküden oluşuyor. Kasım yağmurları diyor Sezen Aksu da. Artık sen eski sen değilsin. Uzaksın, çekinmen, sakın anı sensin. Omuzlarımda dünyanın bütün acıları ıslatıyor beni ağır Kasım yağmurları. Ben ne haldeyim görmüyorsun sen acılara. Başkasını cömertsin, yabancı kucaklarda sıcaksın. Sevgili dinleyenler, devam ediyoruz programımıza. Kasım yağmurları dedi. Sezen Aksu'nun yorumuyla dinledik ve bayramda acaba hava nasıl olacak? Kurban Bayramı'nda da yağışlar bol mu olacak? Biz trafikten korkarken öte yandan sel felaketi mi yaşayacağız? Soruları geliyor. Hemen aktarayım, bayramda hava nasıl olacağın yanıtını. Kurban Bayramı'nda hava durumu tahmini şöyle. Bayrama artık sayılı günler kaldı biliyorsunuz. Meteoroloji bayram havası tahminlerini yapmış. Arefe günü yurtta yağış hakim oluyor. Dolayısıyla güneşse bayramın ilk günü yüzünü gösterecek. Yani bayramın ilk günü, birinci günü güneşli bir gökyüzüne uyanacağız. Eğer meteoroloji yanılmazsa. İşte yurtta beklenen sıcaklıklar, yapılan son değerlendirmelere göre ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ve Bolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ilçeleri, Muğla ve Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı güney kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Bayramda hava işte sayılı günler kala, meteorolojinin tahminleri bu minvalde. İlk gün güneşli ama Arefe günü yağmurlu olacak, haberiniz ola. Ve sırada bir 45'lik plak var. Çisil çisil yağmur diyor. Aydın Tansel'den dinliyoruz. Kapanıyor. Bir kez daha kaçıyor. Demişken aslına bakarsanız 29 Ekim'le birlikte Kurban Bayramı neredeyse birleşti sayılır. Yani hemen ardından da 29 Ekim bayramı var. 29 Ekim'e başkentte yasak var. İstanbul'daysa bayrak gerginliği var sevgili dinleyenler. Ankara Valiliği başkentteki 29 Ekim yürüyüşünün yasal olmadığı gerekçesiyle engelleneceğini duyurdu. İstanbul'daysa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını her yıl Bağdat Caddesi'nde Cumhuriyet'e bağlılık yürüyüşüyle kutlayan Kadıköy Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında caddenin süslenmesi konusunda gerginlik yaşandı. Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada STK'lar tarafından yapılması planlanan 29 Ekim yürüyüşünün yasal olmadığı gerekçesiyle engelleneceği duyuruldu. İşte Ankara Valiliğinden yapılan o açıklama, basın yayın kuruluşları münteşir haberlerinden bazı dernekler ve resmi niteliği bulunmayan oluşumlar tarafından yapıldığı anlaşılan duyurularla vaki başvurulardan 29 Ekim seferberlik yürüyüşü ve vatan ve cumhuriyet için halk buluşması adı altında illerden Ankara'ya gelerek 29 Ekim 2012 Pazartesi günü Ankara'da Ulus 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde kitlesel basın açıklaması yapılmasıyla ana cadde ve meydanlarda yürümek suretiyle kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenmek istendiği öğrenilmiştir. 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu hükümleri uyarınca Ankara ilinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak yerler önceden belirlenmiş ve ilan edilmiştir. Kanunların iş bu açık hükümleri karşısında Ulus 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi önüyle ana cadde ve meydanlarda gerekçesi ne olursa olsun hiçbir eylemin gerçekleştirilmesi yasal olarak mümkün değildir. Ankara ilinde 2911 sayılı kanun hükümlerine göre bildirimde bulunulması ve daha önceden ilan edilen yasal meydan, açık alanlarla kapalı yerlerde yapılmak istenen toplantı ve gösteri yürüyüşleri demokratik ve hukuki anlayış içerisinde elbette değerlendirilmektedir. Bu duruma göre Ankara ilinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü bazı dernek ve resmi niteliği bulunmayan oluşumlar tarafından organize edileceği duyurulan yürüyüş eylemi 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa açıkça aykırıdır deniliyor. Evet, kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun 89. yıl dönümü 29 Ekim 2012 tarihinde Ankara ilinde tüm Ankaralıların katılımıyla engin sevinç ve coşku içerisinde kutlanacaktır. İnsanlık tarihinin milletlerin sarsılmaz ortak iradesi ve kaderlerini böylesine kendi elleriyle ve kanlarıyla yazdığına çok nadir şahit olduğu ve Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden dirilişini sembolleştiren Cumhuriyet Bayramı, ulusal anlam ve estetiği içerisinde Ankara'da ulusal ve resmi bayramlar yönetmeliğine uygun olarak belirlenmiş, etkili ve yaygın programlarla kutlanacak olup 29 Ekim 2012 Pazartesi günü Ankara ilinde başkaca herhangi bir program uygulaması da yapılmamaktadır deniliyor. Evet, gönderilen belge böyle, açıklama böyle daha doğrusu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı başkentte yasaklandı. İstanbul'da ise bayrak gerginliği söz konusu diyor haberler. Listemizden devam ediyoruz. Fikret Kızılok'ta sıra Yağmur Olsam diyor o da. Nerede görsem yan yan kaçar, nerede görsem yan yan kaçar, bana bakar güler giderek. Nerede görsem yan yan kaçar, nerede görsem yan yan kaçar, bana bakar güler giderek. Yanar kalbim ateş saçar, kan ve keder dolar giderek. Gâhi uslu gâhi dili, gâhi uslu gâhi dili, sunam senden ayrılalı. Uslu gâhi dili, gâhi uslu gâhi dili, sunam senden ayrılalı. Garip alemi görmeli, benzim sarı solar giderek. Yaşım toprağı, Veysel bağlanmış bir bağ, gözyaşlarım siler giderek. Evet, böyle 45'lik dinlemekten keyif alırsınız diye düşünerek listeme böyle 2-3 tane de 45'lik atmıştım. Onlardan bir tanesiydi. Fikret Kızılok'tan Yağmur Olsam'ı dinledik. Tabii sizler için hani ne Kurban Bayramı ne 29 Ekim, bizim gündemimizde maç var diyebilirsiniz. Çoğu erkek gibi 25 Ekim Perşembe gününe kilitlenmiş de olabilirsiniz. Limassol Fenerbahçe maçı gündemde. Bugün yine yer alan bir habere göre Romanya Futbol Federasyonu'ndan Alexandru Tan Tudor yönetecekmiş maçı. Fenerbahçe ile Kıbrıs Rum kesimi takımı Limassol arasında 25 Ekim Perşembe günü Lefkoşa'da statta oynanacak UEFA Avrupa Ligi C grubu 3. hafta maçını Romanya Futbol Federasyonu'ndan Alexandru Dan Tudor yönetecek. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yine Romanya Futbol Federasyonu'ndan Cristian Nica ve Yurel Onita maçta yardımcı hakem olarak görev yapacaklar. Türkiye saatiyle 22.05'te başlayacak maçta Octavian So 4 hakem ve Ovidiu Alin Hategan'la Christian Balarsa ek yardımcı hakemler olarak görev alacakmış. Bu da yine sizleri ilgilendirdiğini düşündüğüm, özellikle erkek dinleyicilerimizi ilgilendirdiğini düşündüğüm futbol severlere gelsin diyelim. Ve Suavi ile devam ediyoruz. Uzun yağmurlardan sonra diyecek. Radyo Hava. Müzik. Sen yağmurlu günlere yakışırsın. Yollar çeker uzak, dağlar çeker. Islanan yapraklar gibi yüzün üşür. Üşürse beni unutma. Sen yağmurlu günlere yakışırsın. Yollar çeker uzak, dağlar çeker. Islanan yapraklar gibi yüzün üşür. Üşürse beni unutma. Alır yürür sıcak mavisi gökyüzünü. Kuşlar döner uzun yağmurlardan sonra. Bir yer sızlar yanar içinde büsbütün. Her şeye rağmen, her şeye rağmen ellerin üşür. Üşürse beni unutma. Alır yürür sıcak mavisi gökyüzünü. Kuşlar döner uzun yağmurlardan sonra. Bir yer sızlar yanar içinde büsbütün. Her şeye rağmen, her şeye rağmen ellerin üşür. Üşürse beni unutma. Yeni rüzgar gelir geçer. Yosun muydum, kaya mıydım, nasıl unuttular. Kahredersin, başın önüne düşer. Düşerse beni unutma. Yeni dostlar, yeni rüzgar gelir geçer. Yosun muydum, kaya mıydım, nasıl unuttular. Kahredersin, başın önüne düşer. Düşerse beni unutma. Alır yürür sıcak mavisi gökyüzünü. Kuşlar döner uzun yağmurlardan sonra. Bir yer sızlar yanar içinde büsbütün. Her şeye rağmen, her şeye rağmen ellerin üşür. Üşürse beni unutma. Alır yürür sıcak mavisi gökyüzünü. Kuşlar döner uzun yağmurlardan sonra. Bir yer sızlar yanar içinde büsbütün. Her şeye rağmen, her şeye rağmen ellerin üşür. Üşürse beni unutma. Evet, memlekette sel yağmur alıp başını giderken Beyoğlu'ndaysa dün akşam tinerciler vardı. Tinerciler 12 yaşında çocuğa saldırmışlar sevgili dinleyenler. Beyoğlu'nda 12 yaşındaki bir çocuk tinercilerin attığı şişeyle kafasından yaralandı. Çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinden geçen vatandaşlar yaptılar. Dün akşam saatlerinde Taksim'deki İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi olay. Tinerciler 12 yaşındaki ismi belirlenemeyen çocuğa sataştı. Tinercilerden kurtulmak isteyen çocuk kaçmaya başladı. Çocuk bu sırada tinercilerin attığı şişeyle başından yaralandı. Cadde üzerinde yere yığılan çocuğa ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan çocuk ambulansla Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tinerciler ise ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdiler. Polis ekipleri kaçan tinercileri yakalamak için soruşturma başlattı. Bu da yine bugünkü yansıyan haberler arasında. Suavi'nin hemen ardından Hakan Yeşilyurt'tan dinliyoruz. Kent Yağmurları. Sensiz bir gün daha of yüreğim o. Alıp başım gitsem yok ki çaresi. Gözlerin peşime düşüp gelecek. Alıp başım gitsem yok ki çaresi. Gözlerin peşime düşüp gelecek. Bir şarkı söylerim kent yağmurlarında. Karanlık odamdan geçip giderim. Yüzün uykularda eski bir masal. Tütünü kalbime basar giderim. Yüzün uykularda eski bir masal. Tütünü kalbime basar giderim. Zamana tüm kavuşmalar. Ateşler kül olur sarılmayınca. Kapanan yaramda eski bir çığlık. Kendime yaslanıp çekip giderim. Kapanan yaramda eski bir çığlık. Kendime yaslanıp çekip giderim. Bir şarkı söylerim kent yağmurlarında. Karanlık odandan geçip giderim. Yüzün uykularda eski bir masal. Tütünü kalbime basar giderim. Yüzün uykularda eski bir masal. Tütünü kalbime basar giderim. Yüzün uykularda eski bir masal. Tütünü kalbime basar giderim. Thank you. Kara kıştan bahsedip, salden yağmurdan bahsedip de kömürden bahsetmemek olur mu? Olmaz. Ama bu defa üzüntülü bir haber değil, keyifli bir haber. Amasra'da 50 milyar dolarlık kömür varmış sevgili dinleyenler. Amasra bölgesinde 50 milyar dolarlık kömür rezervi tespit ettiklerini açıklayan Mehmet Attat, 2000 megawattlık enerji üretecek iki termik santral kuracaklarını da eklemiş. Tabii bu iyi midir kötü müdür tartışma götürür ama 50 milyar dolarlık kömür rezervinin bulunması oldukça güzel bir haber. Otomotiv yan sanayi, traktör üreticiliği ve turizm yatırımlarıyla tanınıyor. Hatat Holding enerjide büyük oynuyorlar ve grubun başkanı Mehmet Attat da Amasra'da toplam 2000 megawattlık enerji üretecek iki termik santral kuracaklarını açıkladı. TTK'nın bölgede tespit ettiği 490 milyon ton kömür rezerviyle ihaleye çıktığını kaydetmiş. Bartın Amasra bölgesinde tespit edilen taş kömürü çıkarma işini santral kurmak şartıyla rödovans karşılığı taahhüt ettik. Grup şirketlerimizden Hema Enerji 400 milyon liralık rödovans bedeliyle 20 yıllığına ihaleyi kazandı diyor. 2006 sonunda da devralıp kolları sıvadık. Şartname gereği biri 1320, diğeri 660 megawatt olmak üzere toplam 2000 megawata yakın güçte iki termik santral yapılacak diye de eklemiş sevgili dinleyenler. Hasılı kelam, Amasra'da 50 milyar dolarlık kömür çıkmış. Bunun içinde iki ayrı santral kurma durumu var. Bugün yine gündemde memleketten haberler babında yansıyan iyi haberlerden diyelim. Tekrar bir yağmurlu şarkı. Bu defa Penceremde Yağmurlar diyor. Grup Gündoğarken'den dinliyoruz. Bilmiyorum tabii Trakya'dan şu an dinleniyor muyuz ama İstanbul'dan dinleyenler henüz yağmurla galiba buluşmuş değiller. Şimşek görüntüleri eşliğinde geçen bir akşamın ardından, ama Trakya'da dinleniyorsa tam da sizlere armağanımız olsun Penceremde Yağmurlar. Bıraktın gittin imkansız. Benim sensiz hiçbir hayalim yok ki. Sen beni gecelere bıraktın gittin insafsız. Sensiz gecelerde yatılmıyor ki. Yine küllükte sönmüş sigaram. Penceremde yağmurlar ağlıyor ikimizin başında sevda bulutları. Penceremde yağmurlar ağlıyor sevgimize, içimde uslat umutları. Sen beni böyle bırakamazsın. Böylesi bize yakışmıyor. Ben de haksızım ama sen de haksızsın. Ayrılık zor, söylemek zor. Beni bırakma. Penceremde yağmurlar ağlıyor ikimize, başımda sevda bulutları. Söylemek zor. Kerem'de yağmurlar ağlıyor. Sevgimi sen içimde uslat umutları. Pencerem'de yağmurlar ağlıyor. İkimizin başımda sevda umutları. Pencerem'de yağmurlar ağlıyor. Sevgimin sen içimde vuslat umutları. Evet, Grup Gündoğarken'in hemen ardından son başvuru 1 Şubat 2013 olan Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü sahibini bekliyor haberiyle devam edelim sevgili dinleyenler. Belki aranızda şiirle ilgilenenler, hatta kitabı yayınlananlar vardır diyerekten. Şair Ceyhun Atuf Kansu'nun anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nün 2013 yılı için katılma koşulları açıklandı. Seçici kuruldan Adnan Binyazar, Müslüm Çelik, Refik Durbaş, Şükrü Erbaş, Bahar Gökler, Emin Özdemir ve Sevgi Özel'den oluşan bu yılki ödülün son başvuru tarihi 1 Şubat olarak belirlendi. Aday yapıtlarda Ceyhun Atuf Kansu'nun şiir anlayışı göz önüne alınarak çağdaş bir dünya görüşü ve dil bilincinin temel ölçüt olacağı ödüle 1 Şubat 2012 ve 1 Şubat 2013 tarihleri arasında yayımlanan bütün şiir kitapları başvurabilecek. Ayrıca ödül yazmanlığı, bu kitaplar arasından çeşitli nedenlerle katılamayan kimi yapıtları da ödüle aday olarak gösterebilecekler. Çeşitli nedenlerle kitap halinde basılmamış ancak kitap bütünlüğü taşıyan şiirlerle de ödüle aday olunabiliyor. Yani illaki dosyanız yayınlanmış olması şartı yok. Ödülle aday olacak yapıtlar şairin adı, açık adresi ve kısa yaşam öyküsüyle birlikte 7 adet kitap ya da 7 kopya dosyayla başvurabilecekler. Adrese Işık Kansu, Ahmet Rasim Sokak, numara 14, Çankaya, Ankara. Adresi bir kez daha vereyim isterseniz. Işık Kansu, Ahmet Rasim Sokak, No 14, Çankaya, Ankara. Ne dersiniz? Keyifli bir ödül. Hiç fena olmaz herhalde, değil mi? Şubat ayı, geçen Şubat ayından bu Şubat ayına yayınlanmış bir kitabınız varsa şayet, ya da yayınlanamamış çeşitli nedenlerden dolayı bir dosyanız mevcutsa. Bugün yağmur bir kadın saçıdır, yeryüzüne dökülen. Upuzun ince ince karanlık kokulu. Sen ki aşk daldırdın, yüreğin taş parçası. Dinle yağmuru, dinle. teselli bul türküsünden. Her şey olur, her şey büyür. Her şey geçer, hayat kalır. Her şey olur, her şey büyür. Her şey geçer, hayat kalır. Evet, yıllar önce Bülent Ortaçgil, Fikret Kızılok Çekirdek Sanat Evi'nde dinletiler gerçekleştiriyorlardı. İşte müzik hayatlarına da böyle burada, bu mekanda başlamışlardı. Orada yapılan kayıtlar daha sonra Ada Müzik etiketiyle yayınlandı sevgili dinleyenler. Bu eseri, yani Yağmur'u da o albümden sizlerle paylaştım. Rüzgara Söylenen Şarkılar ismiyle yayınlanmıştı albüm. Şimdi Çocukluğum Yurdumdur. Size bu slogan neyi anımsatıyor bilmiyorum ama 31. İstanbul Kitap Fuarı'nda tema çocuk ve gençlik edebiyatı olacak. TÜYAP, Tüm Fuarcılık AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle bu yıl 17 Kasım'da başlıyor biliyorsunuz. İstanbul Kitap Fuarı 25 Kasım'a kadar da yine edebiyat severleri, kitap okurlarını oraya toplayacak. 31. kez düzenlenecek Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Çocukluğum Yurdumdur. Çocuk ve gençlik edebiyatı teması altında çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen yazarlarını ağırlıyor. Fuara çizgi roman tarihçisi ve araştırmacısı Didier Pasmonik'in yanı sıra Türkçe'ye Uğur Böceği Sevecen'le Salyangoz Tomurcu'nun Maceraları adıyla adıyla çevrilen kitabın çizeri Erika Bartos orada olacak. Müzikal tiyatro alanında oyuncu, müzisyen, yönetmen ve besteci Jasper Kent, daha önce Theo Thyssen ödülüyle Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü'ne değer görülen Van Loewen'la ünlü yazar ve illüstratör Marit Turnquist de konuk oluyor. Fuarda Gülten Dayıoğlu'nun katılımıyla çocuk edebiyatı üzerine panel ve söyleşiler de düzenlenecek. Ayrıca çocuklar ve gençlere yönelik kitap resimleri, illüstrasyon ile kapaklar ormanı sergileri fuar süresince açık olacak. Yapı Kredi Yayınları tarafından düzenlenen Red Kit sergisi ile konuk ülke etkinlikleri kapsamında Hollanda'nın önde gelen 24 illüstratörünün çalışmalarından oluşan Fil Gelmiş Hollanda İllüstrasyon sergisi de okurlarla buluşacak olan etkinliklerden. Dolayısıyla özellikle veliler varsa şu an dinleyen ya da çocuk dinleyicilerimiz varsa, işte bu defa bu yılki kitap fuarı sizler için sevgili dinleyenler. 31. İstanbul Kitap Fuarı'nda tema çocuk ve gençlik edebiyatı bu yıl. Ezgi'nin günlüğünden dinliyoruz şimdi de Yağma Yağmur diyor. Radyo Hava. Sevgilim yok, yağma yağmur, Evet, geldik programın da sonuna sevgili dinleyenler. Bugün listemde daha çok yağmurlu şarkılar var demiştim ki bir saattir yaklaşık öyle o tarz şarkılar dinlettim sizlere. Umarım keyif almışsınızdır. Bitti mi? Elbette bitmedi. Listem arttı hatta. Bir müddet daha sanıyorum bu şarkılarla devam edeceksiniz. 12 Haber Bülteni'nde tekrar bir arada olacağız sizlerle. Eczacı gündemi var. Hemen ardındansa istek programımız Müzik Kutusu başlayacak. 14'e kadar isteklerinize yer vereceğiz. Yine sizler her zaman olduğu gibi web sitemiz aracılığıyla isteklerinizi göndermeye devam edebilirsiniz sevgili dinleyenler. Ayrıca bugün hemen belirteyim, Havanda Caz programı var. Havanda Caz içinde yine sanıyorum sizler 14'ü beklemeniz gerekiyor. Yani Müzik Kutusu'nun hemen ardından başlayacak. Havan Sohbetleri 15-16 arasında yayınlanacak. 16'da ise bugün Perdedeki Notalar var. Dolayısıyla sinemadan hoşlanıyorsanız, film müzikleri özellikle ilginizi çekiyorsa Perdedeki Notaları da kaçırmayacaksınız. 16.30'a kadar yine Perdedeki Notaları dinledikten hemen sonra ise Kırık Zamanlar'da yine bir şairin hayatı ve şiirleri sizlerle buluşacak. Sonrasında ise Kırık Plak Kulübü var. 45'liklerle 18'e kadar yayınımız devam edecek. Hasıl kelam bugün oldukça yoğun programlarla karşınızda olacağız. Radyonuz açık kalsın diyoruz ve Işın Karaca'yla veda ediyorum. Hoşça kalın. Her damla da ah ettim, hayatıma kaybettim. C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.